أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بل هم قوم يعدلون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النمل دا سلور پنزو سم آيات سخشرو پرشبيتم آيات بان ختم سو دا داغس درس دا ابتدا سخشو سم روايو بیا تراته پنځو سم آیات پورې د دې رابط د ما قبل سره واضح دی. په دې صورت چې دا څلورم نمبر قصه ده د هغه قصو څخه چې الله تعالی دا سلسله را شروع کړې وه د پاره د اثبات د رسالت د رسول علیه الصلاة والسلام چې دا رسول دی. که څوک د ده د رسالت اقرار وکړي ویې مني نو پای بیې دغسې ښه راووځي لکه د بل قص او که څوک چیرې د ده د رسالت څخه انکار وکړي نه مني نو پای به داسې بد راووځي لکه د فرعون یا لکه د دغه خلکو چې دا د لوط علیه الصلاة والسلام قوم دي چې اوس یې موږ بیانوو. نو دا یې ربط هغه سلسله د قصو د بره قصې خلاص شي پر دې ځای باندې. نو داسې فرمایي الله پاک وي ولوطا او موږ لوط لېږلی وو لوط علیه السلام دا لوط د هغه نبي نوم دی. نو ملا قاری دلته مو ارسلنا ور سره کښېښوله که دا تېره قصه چې وه چې هغه په باره کې د چا وه د سلیمان علیه الصلاة والسلام په باره کې چې وه چې هغه ته یې ارسلنا وو یا د صالح علیه الصلاة والسلام ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا په دې څلوېښتم نمبر کې هلته ارسلنا وو. نو دلته مو هغه ارسلنا ور سره را مقرر کړي. نو دا لوط چې منصوبه دی زورونه لري دغسې چې وه ارسلنا لوطن موږ دی لېږلی وو څه وخت اذ قال لقومه یا نور مفسرین وایي چې ارسلنا اگر سره نه غواړي هغه وذکور دی اشناخته چې ورسره شول کېږي چې وذکور ته یاد کوه دې خلکو ته څوک لوط هم لوط ور یاد کړه کوم وخت کې هغه وخت اذ قال لقومه نو بلکې وذکور ورسره وایي چې در یاد کړه لوط علیه السلام و دې خلکو ته ذکر کړه که هغه ارسلنا چې لوط مو هم لېږلی وو په رسالت سره. نو موږ به دا د لېږلو ترجمه وکړو چې ولوطن الله پاک وایي او لوط مو هم لېږلی وو اذ هغه وخت قال چې ده وویل لقومه وقوم ته ده اتأتون الفاحشة اتأتون آیات سراتک کوي الفاحشة دغه د بې حیا ګلوي وکارت فاحشه وه هغه کار ته وایي چې انسان یې په لیدلو ویلو شرمېږي دغسې یو بد پیل نو فاحشه یې بولي. نو لکه نه دا بدکاری ښځې ته خلک فحشه وایي، معنی چې فحش کارونه کوي چې سړی په شرمیږي ویلی نسي. دلې خلک تعبیر ځینې کوي جسم فروشي بولي، ویل جسم فروشي کوي، مرد خپل بدن ګټه کوي. نو تأتون آیات سرا تکوي الفاحشه د بی حیاګلوي و د سپینسترګۍ و کار ته وو حال ده چې انتم تاس چې تبصرون تاس ګورې هم دغه تبصرون چې دی دا بصیرت ملاقاري ته پوهېږي دوه قسمه دي، یو بصري لیدل دي په سترګو لیدل، یو د زړه لیدل دي. د زړه د لیدلو څه تعبیر په پوهه کول کېږي. نو دلته چې دی دواړې ترجمې سي کېږي. ځینې مفسرین وایي چې انتم تاسو تبصرون ګوري، دوی به دا لیواتت دا رقم کاوه چې ګوښه کېده یې نه غوښتله، دغه رقم سره شناخته سي و دلته به په مجلس کې یو پرا خپل دغه باندې را وغورځي پرا مپړل باندې لس پس به دغه رقم بیا دا کار کاوه دا نور به ورته کتل. نو دونه بیا حیا کلوي یو ګناه خو ګناه یې. نو دغه سپین سترګي چې په مجلس کې یو په بل باندې اخلاقي بدکاري ورسره کوي، نو دغسې ورته وویل چې انتم تاسو تبصرون تاسو ګوري، په سترګو ورته ګوري دا رقم، دا شرم و حیا مو دغه نه تللې ده. بله ترجمه یې داسې ده چې تبصرون د بصیرت قلبي څخه کېده، د زړه لیدل، د زړه لیدل نو پوهېدل دي، سمج چې ورته وایي. و انتم تاسو تبصرون تاسو پوهېږئ هم د دې کار په بدوالي، هېڅ چا نه ډاکتر تاته ویلي چې دا کار صحیح دی، نه د انسان غیرت دا وایي چې دا کار صحیح دی، د فطرت تقاضا هم نه ده، د هېڅ آسماني کتاب تقاضا هم نه ده، په ده هم پوهېږي، مګر پر هغه سره بیره راتګ ورته کوي. پر دې رقم یې بیا ترجمه علم څه پوهې سوله چې و انتم تاسو تبصرون پوهېږئ په بدۍ د دې کار چې دا دغه ثبت کار دی. نو او یا سره ګوري مخامخ فشه هغه بد کار نو څه دي چې دې سره ته به فاحشې ته کوي، د هغه ته تبصیر کوي. انکم ایا انکم تاسی لتأتون تاسی را تکوی الرجال و نارینه و تا شهوتا پخوند سره ګوره د پخوای فاحشه چې اتأتون الفاحشه مال دا دغه دپاره لکه تبصیر و بیان چې برای دغسې ورته ذکر کړه چې هم نارینه در یادوم پر نارینه و کې خپل شهوت ترسره کوي. ایا انکم تاسی لخامخا تأتون تاسی را تکوی الرجال و نارینه و تا شهوتا د طریقې څخه د شهوت د خوند شهوت هلته ترسره کوي. من دون النساء بیل شوزو څخه شوزو سره خوشا زه دغه د پاره پیدا ده چې خپل کوروالا څخه شهوت ترسره کوي، ته د نارینه و سره ترسره کوي نو دا کار کوي. نو دی چې و د دې پر ځای چې په خبره پوه شي د دې کار څخه دغه ځان را منع کړي، نو الله وایي خبره نه و منل دا د پوهې دلیل دی نه درلودی. نو دلته به در جا بل د مخه داسې وایي چې دوی د پوهې معقول دلیل نسو وړاندې کولی، څنګه و بل داسې ده نو نو چې د پوهې دلیل نه لري چې براوه دا په دغه زه کوم، بل داسې ده انتم تاسو چې یاست قوم تاسو یو قوم یاست تجهلون چې د ناپوهي کار کوي چې جهالت کوي. نو دا فقط بې عقلۍ ته جمله تړلې ده. نو عقلي دلیل نه لري چې وړاندې کوي، اسماني دلیل نه لري چې وړاندې کوي د جواز لپاره، نو ولې کوي دا کار؟ بل نو داسې ده انتم تاسو چې یاست قوم یو قوم یاست تجهلون ناپوهي کوونکي جهالت کوونکي، دا چې فقط جهالت ته ملا تړلې ده، ځان دې پکې راګیر کړی دي. درجې ځای پورې خو نو د لوط علیه الصلاة والسلام دعوت سو خپل قوم ته دا استبعاد اشکار کی چې دغه سبد کار کوي سره ګوري زموږ یو بل ته ګوري پخته یې یا په پوهې ژیم چې دا بد کار دی. او ماغه د شکار چې نارینه و تر اتک و شزی پرېږدي دلیل امن لري، بلکې د جهالت ته داری څخه کوي، مانه خو پرېږدي. نو الله ته د دې جواب ته ګور فما کان نو نو جواب قومه د قوم لوط علیه السلام. نو دغه قوم جواب بل اسمع قل جواب نو چې دی وړاندې کړی وای، یا شرعي جواب وړاندې کړی وای چې دا خپل پلان کتاب کې راغلی. نو نو جواب د قوم د الا ان مگر ندا قالو چې دی ویل اخرجوا آل لوط بارل د جبل علاج نکیش بارې پر تخپل لو پرانو دا لوچگان باندې جاغو کول اخرجوا تسی وباسی آل معنا اتباع لوط د لوط علیه الصلاه والسلام من قريتكم د تخپل کلی څخه بارل جواب کوم لای خو به پرز نه خمه خو بده زم کوم لای سی واخ د کلی سی سی واخ قرار قراری بشي به د لوچگانو کی ور چې بارل د بل علاج نه سی سی واخ وس کوم سپینسترګه د غزا تر رسیدل پر لیواتت بیا خبره نه کوي چې وکړه د سیاست غوت وس ورته چې لیواتت سیاست سره لري. وس خو جهان هغه رقم رسو چې غربي هوادو دي لیواته چې هغه دیگر سره رسمي کی چې ډاکټر ورته وایي چې بابا دا د تبابت لاري تاوان کوي د تبابت لاري مرزي ځنی پیشي چې دا وس کار دي چې څه کوي مګر هغه د دې قاضیان چا دي مقرر کړی دي هغه دا سم د قانوني کړی دي چې دا قانوني دي دغه څه د دوه نرانو د پاره د غور کې نکانه ما ورکی حتی د سپیانو سره ښځه نکاح تړي د سپیو د دې نکانه ما ورکی دغه قاضیان زموږ په ملک دی غواړي دغه قاضیان چې مقرر شوي دي د دین پوهان چې دي و دې ته دې سرایې محکمه وایي پلانه یې مړکې سرایې محکمه یې پر وکړه دا دونه اغلز فاسد رزیل قوم دی چې هغه چې د قرآن فیصله کوي هغه ته سرایې محکمه وایي چې د لیواتت فیصلې ورکوي او رسمي کوي نکاحنامه ورکوي هغه ته دې د جهان قاضي وایي وایي دې د اکسفورد یونیورسټي ویلي دی دې د جهان حقوق ویلي دی دغه نو بر راځي د ستا په ملک کې چې قاضي کې بروی دا رسمي قضا ده دا رسمي محکمه ده هغه د دغې رسمي ده د قرآن غیر سرایې ده دغه مسلمانان شرمېدلي مسلمانان دوی هم دغه تعبیر ورسره کوي چې دغسې د اسلام په قانون باندې پر یو چا حد جاري شي برای سرای محکمه پر وکړه هلته بیا درته نازي چې زه خو شکر مسلمان یم زه خو شکر د پدرت سم مسلمان یم اوس ورته وایي چې دا خبرې خو دې د کافر دي په اسلام دې نو بالا نور الله خبر دي چې څنګه مسلمان یم خبرې خو دې د کفر دي چې د قران پر احکام سرای محکمه نه مشته دا مې دغه خبرې درته ویل چې دغه کوي دغه قاضیان اوس مونږ کوته دی غواړي چې وایي دا اصل تعلیم کړی دی برای د قضا سی کیږي ستغه نسی کیږي نو دا ته خپل قوم د لوط علی السلام د وخت راشو دغه رقم وایي فما كان نو جواب قومه جواب ده قوم ده الا ان مگر ندا جوابي وبالمعقول دليل نظر له دي شرعيه نظر له دي دغه جهالت جوابي قالوا شدي ويل والاخر جوتس وبس ال لوط ال دغ اتباع ال سمراد د اولاد خاص نه د خو اولاد یو سپک شي کوي وی لوني خو مطلب نور د اتباع د مراد شا ایمان را وړي پر د ول دي سو بس ال لوط ال د لوط معنا د لوط سره د نور ملګریم سی واخلي من قريه کوم د کلی څخه ساس جواب ولي پر څه شي جواب کیا د خلکو پر شمول چا پر لاس وختلم کده چا پر پښه یا خو واجه ده چې انهم به شک دوی د لوط او د ملګری چې او ناس سند دا خلک دي تطهرون چې دوی پاکه حاصلي دی بیا وصل ته مشته ځان بزرګ بزرګ کی ځان دی پاک پاک کی ته غلطه کی ته غلطه کی نو په سیواخ ولارس ورته پاکان ته ولارس ته زمر سره نه چلیږي ګوره د قران دلیل دغه سو چې هغه خلق مخه مخ داس چې انهم دی او ناس دې خلق دی یا تطهرون چې ځان پاک پاک کی پاکی حاصلې ځان ته د پاک نسبت کی ما مردار بولی ځان پاک بولی تر دې زیات دی مکالمه الله تعالی په مختصر ډول درنه خپل چې هغه د لوط علی السلام دعوت تی دا د قوم جواب دی نو الله پاک وای نو موږ عذاب دی ته ورکی عذاب پر رالی نو عذاب پر ګرد رالی نو اول دا په مختصر ډول ذکر کړ چې عذاب مو ورکی فانجینا نو موږ خلاص کی هو دی نو موږ دی خلاص کی او اهله او د اهل او اتباع دا د اهل چې دا پر د باندې د په کور کې و یا نور چې ایمان یې پر اوړي دا موږ د خلاص په الا امراته إلا امرأته مگر نه د شزه یو د شزه چې کاپیراو دوغه کفار پر خوای ورزه خپل میړی چې رسول الله صلوات و سلام دی پراغه نه ورزه الله او ایغت مخلصن نکی ورل روار اغه نو څه په وسو قدرناها من الغابرین قدرنا مر مقدره کړو مر مشامله کړو معنا تقدیر دغه دی چې څوک په چا کې داخل کې اندازه یې کړي په هغه اندازه کې شمار کړي لکه نور خلک شي نو قدرنا مر اندازه کړو هدا لیکل موده من الغابرین دغه باقین او پاتشونو څخه چې په عذاب کې پاتېدل دغه بد خرج شو دامه په وګو کې الله پاک موږ لیکل او چې دا باندې سر به بل ځای تفصیل په د قصه په تفصیل کې رسوله چې الله پاک ورته چې دا پرېږده ته د شپې په اخر کې ولاړ سي نو هغه د اتباع ګرځ په دغه شی سور سره ولاړل پر وګو باندې الله تعالی عذاب راوستي ترجمه ته بیا پامې ف انجینا نو مشخلا سن ورکی هو دغه لته او اهله او هغه د اهل کورنۍ او اتباعته مگر و الا اتهو مگر نه هغه د شته قدرنا موږ مقدره کړی و داخله کړی و هاده دا مو تجویز کړی و من الغابرین د هغه پاته شونه څخه غابر و پاته ته وایي د نور سره ولاړ نسی ته یې په دغه کلی کې پاته شو په دغه معذبین او خلکو پاته شو چې عذاب ورکول کېدی نو د دې عذاب فقط موږ مجمل و چې عذاب ورکی دی مر اخلاص کړ عذاب به سره کوم د عذاب ته پسی بیا ده و امطرنا الله وی مر را وره علیهم پر دی مطران یو خاص قسم باران یو نابلده باران ګوره مطر خو باران ته وایي. دلته چې د امترنامه په مطلق ذکر کې د پاره د تنویع دی چې معنا یې جلا قسم باران و. دغه باران نه دی چې موږ ورته څه سری استعمالو چې خدای دې باران وکړي یا باران ووري یا باران وس. دا یو بل ډول باران و. امطرنا موږ باران ووراوه علیهم پر دوی مطرن یو قسم یو جلا ناشنا باران. فساء نوبت مطرو باران المنذرین د دغه بیرول کرسو دوی ته خو نوح علیه السلام انذار ورکړ نو د خلک منذرین سوه. دوی دا بانه نسي کولی چې ماته چا خبر راکړي. خو لوط علیه السلام دته انذار وکړي نو دوی منذر سو. علاوه د دغو منذرینو دا باران بد تمام سورته. دا داسې باران نه سو چې دی پر مخ خلاصي چې الحمدلله وایي ډېره برابره کړه. الله وایي دا بل رقم باران فساء نو بد سو با مترو باران د چا المنذرین د دغه بیرول کړه سو خلکو باران یې نو بد ولي سو. کله ګرد ورکنډو کفر کې هغه خبره خو نو ما مخکې تېره سوې ده چې د دې خوا جبرئیل امین مځکه هم پورته کړه اسمان کې ورسول سرچپه راواړول باران هم پر ورېدي د ډبرو چې سره ریز مریز یې کړه ګردنو تر دې ځایه پورې دا قصه خلاصه شول چې دغه دی لوط علیه صلات و سلام دعوت راوړي پیغام یې د الله سره راوړي چې کوم کسان یې په مقابله کې ودرېد الله وایي ما بد باران پر وکړي. د مکې مشرکانو ته الله تعالی دا خبر ور وړاندې کړ ور پېښ کړ چې کله دغه محمد علیه السلام مقابله کوي پای کې ده اصلي ول چې د ډبرو باران در وسي یا به د تورو باران در باندې وسي لکه د بدر په ورځ چې وسول نو انجام خراب دی. پسې د دې ځای څخه نو اوس د سورت سره تر دې ځای چې موږ راغلو خو اثبات د رسالت و. موږ دا خو مکې سورت په دې کې خو اثبات د توحید هم کېږي ولې په مکه کې خو شرک ډېر و. نو اوس د توحید مضمون شروع کېږي. پر توحید الله تعالی دلایل پیښي چې د الله تعالی یووالی و خلکو ته ثابت کړي. پر دې باندې تقریبا پنځه قسمه دلایل وړاندې کېږي. پنځه قسمه دلایل وړاندې کېږي چې هلته ځې تر څلور شپېتم آیاته پورې بس دغه د توحید بیان باره را شروع دي. دغه ځای څه چې دا اوس نه پنځوسم آیات دی خو دا نه دا پنځه قسمه د توحید دلایل چې ویل کېږي دا خو لکه یو ملا چې نصیحت کوي نو مخکې خطبه وایي. خطبه نه دی سړی چې یو عظیمه خبره کوي یو ښه خبره کوي خطبه وویل چې د الله حمد او د نبی علیه الصلات وسلام یا پر بل نبی باندې چې هغه وخت دی د مثال تر صلات دا وویل سي. دا نو سنت چې مخکې وویل سي که د نکاح خطبه کېږم دا سنت خطبه مخکې وویل سي. حتی که د اخترو وعظ و نصیحت کېږم مخکې خطبه وایي که د جمعې په ورځ باندې هم خطبه ده. نو دلته اوس یو مختصره خطبه الله تعالی وړاندې کوي و نبی علیه السلام ته ورښیي چې دغه خطبه ووایه بره د توحید دلایل پر راشمار کړه شراوي وایي معنا پنځه قسمه دلایل دي موږ به نن یو قسم ووایو. اول خطبه ده. قلت ورته ووایه ای محمد معنا اثبات رسالت خو د اخلاص په قصو سره د توحید لپاره څنګه خطبه وړاندې کړه. داسې ورته وایي الحمدلله الحمد ټول ثنا او صفت چې دی دا ثابت دي استحقاقا لله الله لره. دغسې خو حمدونه او ثنایې خو موږ نه د خپل مابین څکې څوک د یو مشر دا وایي څوک د یو ښه سړي دا وایي خو هغه یې مستحق دونه نه دی. مستحق الله دی چې دغه صفات یې وده توپېږي. نو استحقاقا حمدونه ګرده د چا دی؟ د الله دی. اګر چې په ظاهره بې سړی چاته وایي بنده ته بې ام وایي خو د هغه بنده ته چې وایي حق د چا دی؟ د حمد دا د الله حمد دی ځکه دته دا صفات الله ورکړي. نو تور ته ووایه محمد ورته وایه چې الحمد ټوله ثنا او صفات چې دی استحقاقا دا ثابت دی لله الله دا الله حق دی. وسلام او سلامونه دي وي د طرفه د الله پر چا علا عباده پر بندگانو د الله الذين اغه بندگان د الله اصطفا چې الله غوره کړي دي. په دا بندگانو کې خو ډېر بندگان سه چې الله تر نورو ځان ته نږدې کړي دي انتخاب یې کړي دي غوره کړي یې دي هغه نو څوک دي؟ هغه انبیا علیهم الصلات والسلام. نو د الله حمد ورته ووایه او بل سلام پر ټولو چا باندې ووایه پر ټولو نبیانو باندې ووایه. د آدم علیه السلام څخه بیا در پای پر ووایه وسلام سلامتیا دي وي د هر عیب و د هر آفت څخه پر چا د هر ضرر څخه علی عباده پر بندگانو باندې د الله الذين اغه بندگان اصطفى چې الله دوی غوره کړی دي. در دغه ځای پر د مختصره خطبه سواله چې حمد الله سو او سلامونه پر ټولو نبیانو باندې سواله. سلامونه کې دا اشاره ته تر درک ورسوي چې د نبیانو مقابله چې خلک یې خو په عذاب اخته کیږي پر دوی چې سلام وي ان بي لکه پر نوح پر داوود علیه السلام چې الله سلام راوړي معنا د عذاب څخه دی سالم وي او نور پکې برباد کړي. نو سلامونه دي د هر ضرر او د هر هغه آفت څخه چې بچاته متوجه کیږي د دوی امت دوی ځنی فارغ په دنیا او آخرت یې سلام وي. وسن اغلی مدعا اول دوار په اجمالی توګه دي ورسته تفصیلی مال پنځه قسمه دلیل پر وای اجمالی د سیر دي. الله ملاقاری تو خب پایی چې دا خودست دی پا اصل که اللهو اللهو الله پاک. اگه اول حمزه است که پامی پروتی، اگه دوم حمزه پا علیب وارده و برای نمت پروکی ولی خو علیب مده توری دی که ندی خدای مده دی اخو تا دی مشدد توری را که اگه بلا هم شد لیرون برای مد کرده که بلاغ با لینک برای اگه علیب پولی مد کرده خروس مشدد توری را غلی دی دلتم دا غره کم ده اللهو الله عز و جل خیرون شدی اما یا که هغه شیان هغه معبودان یشرکونه چې دی د الله سره شریکی اما چې بیا دې ملاقاتی دا رقم دی اول هغه ام دی چې په مقابله کې د موزه ایست چې پام لیکر کیږي چې الله ام پس یې هغه ما موصوله دی نو ام و ما چې سره راله هغه د ام مې په جبل ممکن مدغم کې بره اما چې جوړ شنو په ترجمه کې بیا څه سره جلا کوي چې ایا الله الله پاک خیرون خیر دی ام یا که ما اغه شیان یشرکونه چې دی د الله سره شریکی که اغه خیر دی معنی شوالی په دغه کې دی که په هغه کې دی عقلي پښتنه ده ار مشرک ار کافر چې نفس خدای مني هغه به دا درته وایي چې یا نو خدای خو پر بیا دی خود خدا سجده و بده که اون خورتای چیده بده شدی که خدای پاک خدا مشرک بده پیر چه الله خبر بیاد دیگه خود چه بده سجده که یزی مری برای دایم الله تا نیجه که یه دی خب داغ که یه دی مثال پا طور که قبر تا سجده که این خدا مشرک سورتوه چه الله بیدی که دا قبر چه تا عبادت کتا که المر چه که چورتا دا المر بیدی که الله پاک گرد پویر چه الله دی نو پا داغ دا عقلی سوال زینی وکه چه الله ایا الله وسخن مر الله ایا الله پاک خیرون شدی ام یا که ما اغا شیان شدی و شرکون جدی دا لاسر شرکان کی دا ار مشرک جواب دادی چه الله بارون اخپل دا بدا خبر دا عقل پر را بنا که دانو قضیه عقلی ور سرک شرده نو چه دا سر پستور گرون سی چه الله پر بیدی پر خیر دون عبادت ولی و غیر الله تکه اغه بنو ته ور سره شګور د امر اجمالی دلیل په دوه توری کې علاوه ورته وړاندې کی چې بس د څه پښتنه وک نور خپل زمیر ملامتي خپل عقل یې ملامتي ما عزت ورته الله شدی کدا بت نو خدای چې خپل بر مجبور دی او بای چې الله شدی د څه نس ویله اسم شرک نه وای چې دا بت شدی نو چې الله شدی دا بل خبر خپل د عقل پر د باندې برابر نو در باندې لعنت کی چې الله شدی او سجده وچاته کوي او بت کوي الله شدی سجده و المرث که الله شدی سجده و قبرو تکه نو دا دغه سی مختصر مدعا کښې شو د پاره د اثبات د چا د پاره د اثبات د توحید مختصر دلیل و دا ورته پیش کی پس یې تفصیلی دلیل را وړاندې کیږي تفصیلی دلیل نو چې د مال پنځه قسم دی اول قسم یې دا رقم دی دغه بوتان خیر دی دا تیس چې د الله سره شریک وي ام من او که هغه څوک بیا دغه رقم استفهامي درسره من یا که هغه څوک خلق السماوات چې پیدا کړي دي چې اسمانونه والارض مزکی لاخره ته خبرې ته متوجه چې نو دغه بوتان شدي دلته به دغه رقم دي دغه یو ام چې دی هغه یې هغه دی چې په مقابله کې د همزه د استفهام راځي ابل خو نو من دی بیا دوه مې مسره له یو مې په بل کې مدغم کړ دي چې ام من نو هغه بله به ته د ځان ورسره وایي چې ایا دغه شرکي خدایان چې دي شرکی دغه شدي ام یا که من هغه څوک خلقه چې پیدا کړي دي سماوات اسمانونه والارض مځکه چې مځکه اسمانونه پیدا کړي دي که دغه خیر دی دا یو و انزل او را نازلی کلی دی لکم ستی سپار من السماء دا اسمان سخ ما انوب دا او بچ دا اسمان وری اسمان سم راوی او ریز ده یا لوڑ خواه دا چه دا لوڑ خواه سو بتا ترال وری فا انبتنا علاوی نبیا مجرشن کلی دی بهی پا داغ او بو سر حدائق بخچه حدائق جامع دا حدیقه دا حدیقه دا سی باغ و بخچه اتویل کیجه بیا مجرشن کلی دی پا دا سر حدائق دا سی بخچه ذات بحجتن ذاته چې خاوندان یې بهجه کین د تازه ګلوی بهجه و دغه ته وایي چې دا خلک وایي د زرغون باغ او د ډیر زرغونوالي سره د تور لمبه کول دغه چې ډیر آباد شایسته نه علاوه په دغه اوبو زه دغه سه بخچي او باغونه راجبندې کوم چې هغه خاوندان د تازه ګلوی او درونق چې ورته وګوري په ججه سره خوشاله کیږي دا کار مو کړی ما کان لکم ان تنبتوا شجرها ما کان نشای ممکن نه ده لکم تسلر کما خبر اند تون به تو چې سراش نه کی شجره ها درخت د دغه باغو د درخت تش نه کوي چې چا لا و نه غواړي چې نه پاس پر وکړي ولا خرش نشي په یو رقم نه شش نه کوي نو غواړي الله تعالی د خپل هغه پیعلونه چې په دې مخلوق کې کوي هغه ورته کښې شو ولا چې دغه سزاد چې دغه کار کوي نو دغه به خیر وي کاغذ چې د الله سره شریکي چې بوتان د لمر د سپوږمۍ د ستوري کې ده نو ما کان نه شای لکم تسلر انداتون به تو چې راشنه کی شجره ها درخت ده فشي بشتنك إله مع الله انو ايا اله معبود استمع الله اذا الله سر اذا غي مزاج درتوم شو ولا اذا الا ذا كارون كي ذا بل ات سوك د سما سوا ذا كارون نسك ولا نو ذا سر بل خداي نو نست جواب خپل من كدي معنا ورا ايا اله و اله استمع معبود استمع الله اذا الله سر معنا خدي خپل جواب درتوي چي نست دليل نل نو ولكي بل هم قوم يعجلون بل داس ده هم دي قوم يو قوم دي يعجلون كذي أو اشتل كي ده چاس خد حق سخ ده ده عادة تغذي پر حق خبر نور زي پر بل أخوازي ده يعجلون مي ده عدولة سخ كي ملاقاري معنى ميلان دي أو اشتل دي نو ده عدولة سخ كي دي يو قوم دي يعجلون كذي عدول كي أو اشتل كي ده چاس خد حق لاري سخ حق ته نرازي ده غدي ده جل خورتو ويلسو چه ده اسمانو خلق أو ده مزيك خلق چا کرده خوالا کرده مزیک ته وبد اسمانه څوک راښته کی اسمان څون څوای مزکه څوای دغه ځای وبد باندې را ودلته حوزونه چیرې ودلته کیسه چیرې ونور د وبوچنی چیرې وچرا اور هغه د څوک د الله کی بل دا چې دغه باغونه د زرغونه د شایسته شایسته د څوک په د وبر راښنه کی الله کی ولته څه نسې کولای نو خو دلیل نه لري نو پر دغه سربیر باندې د الله سره بل معبود مقرره نو دا شدی دا دلیل نرره بل هم قوم يعجلون بل کدا شدی شدی دا دلائل نمانی خپل امن لري نو دی یو قوم دی يعجلون او شتل کی دا حق سکنی حق دا غدی ثابت صورت سرگانش شد عدول تسی دا استرجمش یا دا عدل سخه کی يعجلون عدل بیا برابری تو ویل کی شد واشان سره برابر کی ودا سره عدل سو برابر سو نو بل دس د هم دی قوم یو قوم دی يعجلون برابر ول کی د خپل شرکی خدایانو د الله سره د الله سره دا برابری زیم کنه خدا الله سره معبود نسته کسته خدا غدی وسی ویل چې الاله مع الله خدا یې صفه من کاری دي چې نست نو دی ویل شرکی نو دی دغه شرکی خدای د الله سره برابرۍ غدی بیا کلی کوم لا تړل یته نو دی یعجلون سو ترجمه سو یعجلون عدول کی د حق یا یعجلون برابر ول کی د غیر الله د الله سره د برابرۍ دي دا کار کوي نو ترجمه ته به کدا هیڅ متوجه سی یست تر دغه ځای پوری یو دلیل دغه پنځو تفصیلی دلایلو څخه موږ وسوای هغه ام الله خیر نه ما یشرکون هغه خدای سی اجمالی دلیل وو چې بالکل دای په خپل زړه کې ملامت کیږي بس تاسو په سره کوم چې الله خیر دی کدا خبرې مبر خدای په خپل پرې کې پوسی چې الله خیر دی نو برابر ته چې نو عبادت وو چې د غیر الله کوي هغه دغه سی مختصر شو په تفصیلی دلایلو کې چې را موږ یو دا نه دلیل وسوای چې به بیا ترجمه داسې په تفصیل داسې په لفظ مختصر روان نو چې دغه شرکی خدایان خیر دی ام من یا اغه څوک خلق چې پیدا کړی د سماوات اسمانونو ول ارضم زکه وانزل او نازل کړی دی لكم تسل من السماء د اسمانه ما انوبه فانبتنا بیا موږ راښنه کړی دی به په دغه او بو سره الله پخې حدائق باغونه ذات بهجت چې خویندان د تازه ګلوی دی بالکل نو ما کان نست لكم تسل ممکن نه ده انده تون به تو چې تسل راښنه کی شجره حضرت دغه باغ و دام نسې کولای نو په پای کې دغه درته چې الاله مع الله ایا نو الاله یو معبود است مع الله د الله سر استفهام انکاری دی معنی چې نست ته بخپل وای چې یانو د الله سر الان نست بل معبود نست نو خو بای چې توبه وکړه را واوړې توبه نه کړې بل چشکی بل د هم دی قوم یو قوم دی یعجلون چې دی عدل کی او شتل کی د حق لاري یا یعجلون دی برابر ول کی د غیر الله د الله سر د غسی بیا کلان خلق نو نور څلور قسم دلائل چې بیا جاغه بیا پاتس و دا مو یو قسم دلیل وای هغه بیا په بل درس کې وای واخره دعوانا الحمدلله رب العالمين.